ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा। ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा। ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा। मेरा गम कब तलक मेरा दिल तोड़ेगा। ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा। किसी का भी लिया नाम तो आईया तू ही तू। किसी का भी लिया नाम तो आईया तू ही तू। ये तो प्याला शराब का बन गया ये लहू। ये पीने की कसम डाल दी पीऊंगा किस तरह। पीने की कसम डाल दी पीऊंगा किस तरह। ये ना सोचा तूने यार मैं जीऊंगा किस तरह। ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा। चला जाऊं कहीं छोड़ के मैं तेरा ये शहर। हाँ चला जाऊं कहीं छोड़ के मैं तेरा ये शहर। ना तो यहाँ अमृत मिले पीने को ना जहर। ये लाल रंग कब मुझे मेरा गम कब तलक ओ मेरा दिल तोड़ेगा। ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा।